नौवा अध्याय श्री राम आदि के बालकों का उपनयन संस्कार। श्री रामदास बोले, कुछ काल के बाद उर्मिला मांडवी तथा श्रुत कीर्ति ने साथ साथ गर्भ धारण किया। श्री सीता ने इस समय पर बड़ी खुशहाली की और श्री राम ने विधि पूर्वक पुंसवन आदि संस्कार किए। इस संस्कार के समय जनक तथा सुमेधा को भी श्री राम ने बुलवा लिया और उन्हीं के द्वारा यह कार्य संपन्न हुआ। पूर्वासनी स्त्रियों ने उर्मिला आदि की जो जो इच्छा हुई सो पूर्ण की। श्री राम ने इस प्रकार उत्सव करके अनेक तरह के वस्त्र और आभूषण दिए। इसके बाद समय पूरा होने पर उर्मिला ने एक परम तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया और दूसरे दिन मांडवी के भी एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। इसके अनंतर श्रुत कीर्ति के एक साथ दो पुत्र उत्पन्न हुए। कुछ दिनों बाद उर्मिला ने एक पुत्र का उत्पन्न किया। इसी प्रकार कालांतर में मांडवी के भी एक और पुत्र हुआ। श्री राम ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ के साथ उन पुत्रों का जात कर्म आदि संस्कार किया। लक्ष्मण के ज्येष्ठ पुत्र का नाम अंगद और दूसरे बेटे का नाम चित्रकेतु पड़ा। मांडवी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम पुष्कर और कनिष्ठ का तक्ष नाम पड़ा। इसी तरह श्रुत कीर्ति के ज्येष्ठ पुत्र का नाम सुबाहु तथा कनिष्ठ बेटे का नाम यूपकेतु पड़ा। गुरु वशिष्ठ जी ने विधि पूर्वक सबका नामकरण आदि संस्कार किया। हे शिष्य, यहाँ पर मैंने तुम्हें संक्षेप में एक ही एक का पुत्र का नाम बतलाया। इसके सिवाय भी बहुत से पुत्र हुए। प्रत्येक पुत्र के जन्म समय पर देवतागण हर्ष पूर्वक अपने बाजे बजाते और उन पर तथा उनके माता पिता पर पुष्पों की वृष्टि किया करते थे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार राजद्वार पर बड़े बड़े उत्सव रचाए जाते। नए नए बाजे बजते और वैश्या नृत्य करती थी। वंदीजन तथा सूत मागद आ आकर विविध प्रकार की स्तुतियां किया करते थे। पताका ध्वजा तथा तोरण आदेशों से अयोध्या नगरी का श्रृंगार किया जाता। श्री राम के मित्र समस्त राजे अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषणों को देकर उनका पूजन करते। श्री लक्ष्मण आदि चारों भ्राता भी ब्राह्मणों को दान देते, उन्हें भोजन कराते एवं नांदी श्राद्ध आदि कृत्यों से अपना पूजन देवताओं का किया करते थे। इस तरह रामादि चारों भ्राताओं के आठों कुमार, जिनका चंद्रमा के समान मुखमंडल था, माताओं से लालित होकर बढ़ते जाते थे। सोने के जंजीरों से बंधे हुए एवं तरह तरह के रत्नों से सुसज्जित पालनों पर वे आनंद की किलकारियां भरा करते थे। उन बच्चों को कितने ही प्रकार के स्वर्णमय आभूषण पहनाए जाते और माथे पर पीपल के पत्ते की नाई सुवर्ण का पत्ता बनाकर लगाया जाता था, जिसमें छोटे छोटे मोतियों के छुब्बे लटकते हुए बड़े भले लगते थे। गले में रत्नों और मणियों के समूह के बीच में व्याघ्र का नख शोभायमान हो रहा था। कानों में सुवर्ण के कुंडल झूलते रहते थे और उनमें लगा हुआ हीरा प्रकाशित हो रहा था। रुनझुन करती हुई मणियों की करधनी पड़ी थी। हाथों में कंकड़ तथा विजयायठ अपना असाधारण निखार दिख रहा था। जिस समय वे बच्चे तनिक मुस्करा देते तो इंद्र नील मणि के समान उनके छोटे छोटे दांत दिखने लगते थे। हाथ और पैर के सहारे आंगन में रेंगते हुए वे बालक नाना प्रकार के बल विनोद, तरह तरह की चालें, मुख चुम्बन, बालकों में कृत्रिम युद्ध और मीठी मीठी बोलों से अपने अपने माता पिता को आनंदित करते रहते थे। कुछ दिनों के बाद वे अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहनकर राज्यसभा में आ जाते और वहाँ नियमतः श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके अपने आसन पर बैठ जाते। एक दिन राजसभा में बैठे हुए वशिष्ठ जी से श्री राम ने कहा, आप कृपया इन बालकों को सुबह सुबह लक्ष्मण एक दिन राजसभा में देखकर हमें बतलाइए। यह बात सुनकर वशिष्ठ जी ने सबसे पहले कुश को अपने सामने बुलाया और श्री राम से कहने लगे, पांच प्रकार के लक्षण सूक्ष्म, पांच ही तरह के दीर्घ, सात रक्त, छह उन्नत, तीन विस्तृत, तीन ही तीन लघु तथा तीन गंभीर, सब मिलाकर 32 प्रकार के लक्षण होते हैं। जैसे कि इस चिरंजीवी कुश के हाथ, नेत्र, बाहु, घुटने, नाक ये पांच दीर्घ हैं, अतएव ये बहुत अच्छे हैं। ग्रीवा, जंघा और लिंग इन तीनों के छोटे होने से इनके तीन ह्रस्व हैं, ये भी अच्छे हैं। शब्द, वल तथा नाभि ये तीन गंभीर हैं। इसकी त्वचा, केस, उंगलियां, दांत, शरीर की संधियां तथा शब्द, वल, नाभि ये तीन गंभीर हैं। ये पांच सूक्ष्म इसकी स्त्री की सूचना दे रहे हैं। हाथ, पैर, तलवे, नेत्र के आसपास वाले भाग तथा तालु, जिह्वा, अदृष्ट और नख ये रक्तवर्ण के होने से राज्य सुख देने वाले हैं। छाती, पेट, कंधा, हाथ, पसलियां और मुंह के ये छह उन्नत दिखते हैं, जो महान ऐश्वर्य भोग के दाता हैं। मस्तक, कमर और छाती ये तीन विस्तीर्ण हैं, जो सब ऐश्वर्यों को देने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाथ की एक रेखा ठीक तर्जनी पर्यंत चली गई है, वह दीर्घायु सूचक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाथ की एक रेखा हर राज्य प्राप्ति की सूचना दे रही है। इसके कोमल बराबर लाल, पतले, सुंदर और बराबर एणी वाले पैर भी इसके राज्य प्राप्ति की सूचना दे रहे हैं। थोड़ी और लाल रंग की रेखाएं बतलाई हैं कि यह सदा सुखी रहेगा। इसका लिंग पतला और छोटा होगा, इसमें यह जानना होता है कि बच्चा भविष्य में राजाओं के भी राजा होगा। इसका नितंब तथा घुटने मजबूत हैं और नाभि गहरी है कि मूत्र त्याग के समय जिसके लिंग से मूत्र की केवल एक धार दक्षिणावर्त बहे और उसके वीर से मछली तथा शहद के समान गंध निकले तो वह मनुष्य राजा होता है। इसकी बड़ी बड़ी मोटी और चिकनी भुजाएं सुख भोगने लायक हैं। लंबे और वामावर्त बाहु दंड पृथ्वी की रक्षा करने के योग्य हैं। श्री वत्स, वज्र, चक्र, कमल, मत्स्य, धनुष तथा दंड आदि के आकार की ऐसी रेखाएं इसके हाथों में पड़ी हैं, जिससे ज्ञात होता है कि यह देवताओं की भी राजा होगा। इसके मुख में पूरे 32 दांत हैं। शंख के समान सुंदर इसकी ग्रीवा है। क्रौंच, पक्षी, नगाड़ा, हंस तथा मेघ के समान गंभीर इसका स्वर है। इससे जान पड़ता है कि यह संसार के समस्त राजाओं से बढ़कर होगा। मधु, शहद के समान पिंगल वर्ण इसकी आँखें हैं। इसके गंध आती है और सुंदर सी नासिका है। इन सब लक्षणों से ज्ञात होता है कि यह असाधारण लक्ष्मण संपन्न बालक है। इस प्रकार कुश के लक्षणों को बतलाकर वशिष्ठ ने बाकी लव आदि बालकों के भी लक्षण बतलाए। तदनंतर श्री राम ने अनेक प्रकार के वस्त्रों और आभूषणों से श्री गुरु वशिष्ठ जी की पूजा की और उनकी आज्ञा लेकर प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने महल में चले गए। वहाँ श्री सीता जी पृथ्वी के दिए हुए सुंदर सिंहासन पर बैठी थीं। कितनी ही दासियाँ चमर पंखे आदि झल रही थीं। बहुत सी सखियाँ तरह तरह की सेवा में लगी थीं। उस समय श्री सीता जी के पीछे तकिया लगाकर बैठी हुई दर्पण में अपना मुख देख रही थी। जब उन्होंने सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं तो आसन से उठ खड़ी हुई। उधर से श्री राम जी भी बालकों के साथ श्री सीता जी के समक्ष आ गए। उस समय वे अपनी बाईं गोद में यूप केतु तथा दाहिनी गोद में अंगद को लिए हुए थे और लवकुश आगे आगे चल रहे थे। उनके पीछे बालकों को लिए लक्ष्मण जी भी आते हुए श्री सीता जी ने देखा। लक्ष्मण तक्ष को गोद में लिए थे और पुष्कर को अपने दाहिने हाथ की उंगली पकड़ाए चले आ रहे थे। उनके बाद श्री सीता जी ने भरत को आते देखा। वे भी चित्रकेतु नामक बच्चों को बाईं गोद में लिए और दाहिनी गोद में कमल की नाई आँख वाले सुबाहु नाम को बेटे को लिए हुए थे। उनके पीछे श्री सीता जी ने शत्रुघ्न जी को देखा। वे श्री राम जी के शस्त्रों को लिए धीरे धीरे महलों की ओर आ रहे थे। इस प्रकार उन्हें आते देखकर श्री सीता राम की ओर बढ़ी, कमर की करधनी महलों की ओर छुत्र घंट का अपनी रुंझुन की ध्वनि कर रही थी और शरीर में रेशमी पीताम्बर सुशोभित हो रहा था। उन्होंने श्री राम के पास पहुंचते ही लव का मुख चूमा, फिर गोद में उठा लिया और कुश को दाहिने हाथ की उंगली पकड़ाकर श्री राम से बातें करती हुई चली। उस समय भी चारों ओर से कितनी ही सखियां घेर कर श्री सीता श्री राम को प्रसन्न करती हुई चल रही थीं। इसके अनंतर प्रभु श्री रामचंद्र जी श्री सीता के सिंहासन पर बैठ गए और बच्चों को गोद में लेकर खिलाने लगे। कुछ देर बाद श्री रामचंद्र जी ने श्री सीता जी को वशिष्ठ से सुने हुए बालकों के शुभ लक्षण कह सुनाए, जिन्हें सुनकर श्री सीता जी बहुत प्रसन्न हुई। उर्मिला श्री सीता के ऊपर पंखा जल रही थी। इसी समय श्री राम ने श्री सीता जी से कहा कि अंगद और चित्रकेतु को ले जाकर लक्ष्मण की गोद में बिठा दो। श्री राम की यह बात सुनकर श्री सीता झटपट बच्चों के पास पहुंची और उन्हें लक्ष्मण की गोद में बिठलाना ही चाहती थी कि लक्ष्मण लज्जा के मारे चलने को तैयार हो गए। लक्ष्मण को जाते देखकर प्रभु श्री राम ने आंखों से संकेत कर दिया, जिससे श्रुत कीर्ति और मांडवी ने लक्ष्मण को पकड़ लिया। तभी श्री सीता जी ने उन दोनों बच्चों को लक्ष्मण की गोद में बिठा दिया। उसी प्रकार भरत की गोद में तक्ष और पुष्कर तथा शत्रुघ्न की गोद में सुवाहु और यूप केतु को बिठलाया। इसके बाद मुस्कुराते हुए श्री रामचंद्र जी ने श्री सीता जी से कहा, अब उर्मिला श्रुत कीर्ति तथा मांडवी अपने अपने पतियों को पंखा जलें। इस बात को सुनकर वे स्त्रियां लज्जा के मारे वहां से भाग खड़ी हुई, किंतु सखियां दौड़कर उन्हें पकड़ लाईं और अंत में उन्हें श्री राम के आज्ञा के अनुसार अपने अपने पतियों पर पंखे झलने पड़े। इस तरह भोजन आसन तथा शयन के समय प्रभु श्री रामचंद्र जी श्री सीता तथा भ्राताओं के साथ विविध प्रकार के कौतुक किया करते थे। कुछ दिन बीतने पर एक दिन वशिष्ठ जी ने श्री राम से कहा, अब कुश और लव का व्रत बंद यज्ञोपवीत संस्कार कर डालना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, अच्छी बात है। एक पवित्र दिवस को श्री राम ने बहुत से ज्योतिषियों को बुलाकर सलाह की। जब ज्योतिषियों की यह बात मालूम हुई कि कुश का पांचवां वर्ष चल रहा है और लव का कुछ कम है, तब उन्होंने गुरु शुक्र आदि का बलाबल देखा। पंचांग में सब देख सुनकर उन्होंने श्री राम से कहा, ब्राह्मण का उपनयन आठवें वर्ष में, क्षत्रिय का बारहवें वर्ष में और वैश्य का सोलहवें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए।